Aste arte hoz, personaje baten ezagutza. Eta dilabiazte hasiginen politikai bitxi sumait aipatzez, dilabiazte australiak baten ezagutza egin gunean aro hotza hitze maiten ziana, aldihuntan Dinamarkara junen gia eta denboa ezera, galte egiten din norbaiten ezagutza eginen dugu Jacob Hogar aktorearen ezagutza. Hunek bealderdia sortu behitu minabedatzunta hiuntan hoita himetzian, eta geostik Dinamarkako lege biltzareko bosketan o orkestu da programa berezi batekin. Eranda izi, denboa ezera habo nahi du Dinamarkan eta hau hitzeman zian. Horrez gain, bizikleta bidetan gibeletik jiten den aizie izanen dela ebai hitzeman zian. Balin bai jago pedalatzen ahalbeita hori hunekin. Eguberriko opaiak hobeaguak aldarikatzen zutian hoi oentako, harreman seksual gutiago aldiz jakasle geletan nahi zian, egia erran nakin problema bat zela Dinamarkan hau, benabon, hau izen be programa jakurten balin badut badugu lehen hamar puntietan, eta nahi zian ebai hiutan zatituik izatia egun aldiak. Sortzi hoen lo, sortzi hoen txostakatzeko, eta sortzi hoen pausatzeko. Eta hor, zien buiai, galtozkai balin bazile, bai, bina... Lana? Bai, nuiz? Bala, nuiz lan egiten diag, bebe arrapostu bat parafrazatuko jat edo erranen dina, edo arrapostu gizai eman zina, lana? Bah, ezkia debeatuko gaizak hakingarri hunekin jale. Hoi, ordin, be programa ezer bat besteik bat zian, parketako ahatentako ogi habo e hitzeman zian, eta nahi zian ebai Nutella izatia Daniar armada, edo Dinamarkako armadaen razio etan. Hora proko programa ikusik, pentsatzen ahalbada irrigiteko zela baizik ez, ebe pentsa mila behatzuntan datan hita hamalauan, nur haitatuik izan den. Hoita hiu mila boska ekin debutatu edo lege biltzarkide izan da Jacob Hau eta laurtez lege biltzarin egonda. Beazken bi proposamenak ahaten habo baskatzia eta Nutella ezartia armadaentako, ebe hun hartuik izan tutzak eta izigarri seiuski hartu du jale be errola, bi astokia hoietaz gain eta be retreta politikoa arte, mila batzuntan otan hita mazortzian, erran behar da abstentzione guti ukendila be haik parla mentian. Eta ez badut garaiko Dinamarkako politikaiak ezagutzen seiurniz proposamen ez balin bazien seiujake hua zela habusena egoiten zena edo agertzen zena. Hala astehuntako Jacob Hogarren ezagutza egiteko interneten edienen dututzi informazione habo edo ustenaz uskaliratiak.eusherbidean kronika hau berriz entzuteko pada. Aste harte hoz, personaje baten ezagutzen.